Ja, er wordt dus naar het politieagentschap gegaan. Ik heb zelf natuurlijk geen enkel idee welk. Maar, nou ja, ik ga hem nog even achteraan hobbelen. Oh, de politie komt net aanlopen. Aanrijden bedoel ik, met allemaal auto's. We komen net aanrijden terwijl de hele stoet hier steeg, de Zoutsteeg. Naar het politiebureau. Ja, weet jij welk bureau dan? Nieuwe Zuid. Oh, daar heb ik tegenover gewoond, joh. Tenminste, als dat nog steeds gebouw Candida is. Ik heb in een lang grijs verleden... op de Nieuwe Zuidse Voorburg in Kraakland gewoond. Tegenover gebouw Candida, een mooi oud gebouw, waar politie in zat. Dat is wel een grappig verhaal, want ik ben toen ooit door de politie...